10% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko minuty dzielą nas od rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Sejm odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za zeszły rok. Łazienki królewskie ponownie otwarte dla zwiedzających, ale trzeba uważać. Już za pół godziny w Paryżu rozpocznie się uroczystość otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich. Oprócz sportowców i kibiców wezmą w niej udział także przywódcy ponad 100 państw, w tym reprezentujący Polskę prezydent Andrzej Duda. Wcześniej spotkali się oni w Pałacu Elizejskim. Prezydent Andrzej Duda został powitany przez Emmanuela Macrona na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego. Potem w pałacowych ogrodach odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich liderów przybyłych na ceremonię otwarcia Igrzysk. W Paryżu są m.in. niemiecki kanclerz Olaf Scholz, prezydent Argentyny Javier Milei i prezydent Izraela Isaac Herzog. Obecna jest też pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Jill Biden. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z ponad 100 liderów, którzy zasiądą na honorowej trybunie, by śledzić ceremonię otwarcia Igrzysk. Jej finał odbędzie się na placu Trocadéro, czyli tam, gdzie miejsca zajmą światowi przywódcy i inni ważni goście. Stefan Folzer, Polskie Radio. Posłowie odrzucili sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2023. W Sejmie odrzucono też informację o działalności w ubiegłym roku Rady Mediów Narodowych. W przypadku odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Rady wygasa w ciągu 14 dni liczonych od dnia ostatniej uchwały, przy czym wygaśnięcie kadencji Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta. Na czerwcu sprawozdanie Rady odrzucił już Senat. Z kolei ustawa o wsparciu żołnierzy i funkcjonariuszy MSWiA trafi do prezydenta z poprawkami Senatu. Tak zdecydował Sejm. Za uchwalenie ustawy podziękował posłom wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że decyzja ta została podjęta przez Izbę niemal jednomyślnie. Bardzo dziękuję Wysokiej Izbie za prawie jednomyślność w tej sprawie, bo to było głosowanie za polskim bezpieczeństwem. To było głosowanie za bezpieczeństwem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Dziękuję za to, że znaleźliśmy wspólny mianownik, któremu na imię bezpieczeństwo Polski w tej sprawie. Uchwalone przepisy przewidują m.in. możliwość użycia wojska do samodzielnych działań również w czasie pokoju. Nowela zakłada także pomoc prawną dla żołnierzy i funkcjonariuszy w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni. Wprowadza również przepis wyłączający odpowiedzialność za niewłaściwe użycie broni przez żołnierzy i funkcjonariuszy działających w wyjątkowych sytuacjach. W Wernier pod Genewą obowiązuje zakaz wieszania reklam na billboardach. Władze miasta zlikwidowały 130 z ponad 170 takich konstrukcji. Teraz Sąd Najwyższy potwierdził, że to było zgodne z konstytucją, a w ślad urzędników z Wernier chcą pójść władze Brna i Zurychu. Billboardów w Wernier zostało tylko 40, ale reklam na nich nie ma. Są za to zapowiedzi dotyczące imprez kulturalnych czy sportowych. Kiedy 2 lata temu miasto decydowało się na wprowadzenie zakazu, przeciwnicy przekonywali, że to ingerowanie w wolność gospodarczą. Sąd Najwyższy orzekł ostatnio, że zakaz jest zgodny z prawem. Stwierdził, że miasto zakazując billboardów działało w interesie publicznym, bo chciało poprawić estetykę ulic. W uzasadnieniu zauważono, że reklamować można się na inne sposoby, niekoniecznie na billboardach. O podobnym rozwiązaniu myślą władze Berna i Zurychu, ale nie ma gwarancji, że uda się go wprowadzić. Jak zauważa biznesowy serwis Bloomberg, w Genewie taki zakaz rok temu zablokowali w referendum sami mieszkańcy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Muzeum Łazienki Królewskiej apeluje o wsparcie. Po nawałnicach, które przeszły nad stolicą w połowie lipca, około 100 drzew w zabytkowym parku zostało powalonych lub uszkodzonych. I ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję, by zamknąć tłumnie odwiedzany ogród. Pełnomocnik do spraw gospodarki drzewostanem parkowym w Łazienkach Królewskich, Robert Jancelewicz, poinformował, że stopniowemu otwieraniu ogrodów towarzyszy gorący apel, by odwiedzać łazienki. Z pewnymi niestety konsekwencjami będziemy się jeszcze bardzo, bardzo długo niestety borykać. Mam tutaj na myśli zwłaszcza ulicę Podchorążych oraz Skarpę Belwederu. W związku z powyższym zwróciliśmy się do szeroko rozumianego grona społecznego oraz firm i instytucji o wszelkiego rodzaju wsparcie, żebyśmy mogli razem przeprowadzić tutaj rewitalizację ogrodów łazienkowskich. Jednocześnie chciałbym do Państwa też zaapelować, odwiedzajcie nas, korzystajcie z wystaw. Dendrolog podkreśla jednak, by odwiedzając łazienki zachować szczególną ostrożność.

z pewnością jak na razie najbardziej surrealistyczna informacja z paryskiej olimpiady. Jeden z tych dwóch panów, a konkretnie Snoop Doggy Dogg, dzierżył dzisiaj snicz olimpijski. I z tej okazji rozpoczynał 12 wydanie pierwszej trójki. Krócej niż zwykle, tylko do 21, bo o 21 połączymy się z Parkiem Wolności. Koncert Wawa, Brodka i goście na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 80. rocznicy powstania. A w naszych nowościach Brodka i Sierpień. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Sierpień Brodki w propozycjach do listy przebojów trójki. To nagranie będzie też piosenką dnia w trójce w czwartek pierwszego dnia sierpnia, a płyta Wawa trójkową płytą tygodnia codziennie pojawi się po 10 w programie Dobrego Dnia. To teraz oficjalnie witamy w 12 wydaniu pierwszej trójki. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Maciej Jankowski i mówiący te słowa Piotr Metz. I oto nasza kolejna nowość. Pani nazywa się JoJo Army. Artystyczny pseudonim to Heartwarming Worms. Towarzyszyła St. Vincent jako support w tym roku w Royal Albert Hall i gra wspaniałego gotyckiego post-punka zafascynowana zespołem The Shins. Unplugged grupy Heartworms, a raczej JoJo Ormi. To w propozycjach do nowych propozycjach do listy przebojów trójki. Tych propozycji nowych jest dzisiaj aż 16. A w 20 listy też dwie nowości. Oto propozycja kolejna. Bardzo kolorowa indywidualność Lava La Rue i utwór Arrowhead. Message, this is just what it said. Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki łatwo znaleźć na stronie trójki. Oczywiście w zakładce lista. Oto kolejna nowa propozycja, równocześnie piosenka dnia w trójce w najbliższy poniedziałek. W roku 2016 przez dwa dni w Paryżu frontman grupy Falls, Yannis Filipakis, miał zaszczyt i ogromną przyjemność pracować z legendarnym muzykiem Tony Allenem. Człowiekiem, który sam jest rytmem. Efekty tych nagrań pokazujemy teraz chociażby w tym nagraniu, które nazywa się Rain Can't Reach Us. Thank you. Wspaniały projekt nazywa się Yannis and the You. Kiedy odszedł Tony Allen w kwietniu roku 2022, nie wszystko było dokończone. Dopiero teraz muzycy postanowili jako hołd dla wspaniałego perkusisty, chyba pomyliłem datę odejścia, 2020 to był, postanowili stworzyć 5-utworową epkę. Nagranie, którego wysłuchaliśmy, Rain Can't Reach Us, pochodzi właśnie z niego. A teraz trójkowa piosenka dnia w najbliższą środę. To jest kolejny utwór z płyty Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Nazywa się Long Dark Night. No.

chwilami we łbie. Każda nowa twarz powoduje stres. Czy o artystki też mam martwić się? Poznać mnie. Jak to jest? Zaraz kończy się ten okres zen, w którym myślisz o tym, jak ja czuję się. W głowie mam pokaz i myślę o tobie i o twojej, o tym czy widzisz ją we mnie. W głowie mam pokaz i myślę o tobie. Jak to jest, Dominika Płonka, nowość w propozycjach, a także piosenka Dnia w Trójce w najbliższy wtorek. A teraz trochę wzruszenie łamie mi głos, bo nigdy bym się nie spodziewał, że będę mógł zapowiedzieć w pierwszej Trójce nowe nagranie zespołu Jane's Addiction. Powodem jest to, że gdybym miał układać takie sformułowanie pod względem osobistym, to i Jane's Addiction, i osobliwie ich lider Peripheral jest w mojej pierwszej Trójce wszechczasów. Nagranie nazywa się Imminent Redemption. Come back! trochę zobiektywnie bardzo polecam głosowanie na to nagranie. Ja na pewno zagłosuję. Nie zagłosuję, bo mnie nie wolno. Wracamy teraz do 12 wydania pierwszej trójki. Na miejscu 20 mamy nowość. To nagranie, nowe nagranie, nowy singiel Billie Eilish, Birds of a Feather. Billie Eilish, nowość na miejscu 20. Do Mary z Polski dzisiaj nie dzwonię, bo się boję. Santorini spadło o 14 pozycji na 19. Na 18 Makowiecki, Lato w mieście. Męskie granie orkiestra Wolne Duchy na 16. Ex Equo z grupą Hospital, 7 ósmych wiosny. Na 14 Król i Bałdych, nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. I wreszcie też na 14 Ex Equo, druga i ostatnia dziś nowość. Eddie Vedder, jego nagranie Save It For Later. Other dirty lovers, oh, must be a sucker for it. Cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. You'll get found out. Save it for later. Don't run away and let me down. You let me she's all rotten through. But what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you, Lord. Sometimes I don't try, I just na na na na na na na na. You'll get found out. Save it for later. Don't run away. Don't run away and let me down. Stupid reasons why we should suffer for this. Don't bother trying to explain them. Just hold my hand while I come on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away and let me down. Hit the deck, you'll get found out. Save it for later. Don't run away, don't run away and let me down. Run away and let me down. Run away, let me down. Run away, let me down. Save it for later. Eddie Vedder to druga i ostatnia nowość w 12 notowaniu pierwszej trójki. Mamy trochę nietypową sytuację, bo za chwilę Eddie Vedder będzie konkurował z zespołem Pearl Jam, który wciąż w pierwszej dziesiątce, nie zdradzając zbyt wiele. Przypomnę, że dzisiejsza pierwsza trójka krótsza o godzinie. Po 21 połączymy się z Parkiem Wolności. Koncert Brodki Wawa. Brodka i goście z okazji 80. rocznicy powstania warszawskiego. A ponieważ program jest krótszy, dziś nie mamy nowej sesji, będzie tylko kolejny utwór nagrany przez Triptych Trio Wojtka Mazalewskiego podczas sesji kilka tygodni temu i dokończenie wywiadu z Krzysztofem Trebunią Tutką. Kolejne sesje, które już teraz możemy zapowiedzieć, to przede wszystkim Daria ze Śląska. A na naszej liście na miejscu 11. Egzekwo z dwoma innymi utworami Kwiat Jabłoni i Poproszę Więcej Siebie. Awans o jedną pozycję. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku. Się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie.